بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا باب الائتمام قد يشد عدينتي حونك عدينتي سيب أبابيهي بالإمام إمام لغو دايدو يصلي قاعدا إمام كاس أو فدي كدوكنا إمام فدي كدوكنا إن لغو دايدو أو إمام لغا ديكتو مركا مأموم كي محوصة مهينة يا فدي ما يؤغد ديانا يا مسوا استاغي وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ركب فرسا فرس أيو كري فصرع عنه ولقر ذي يعني ولقلق ذي يعني وكرد عيوة فجحش وحال راوعي شقه الأيمن بن عيسى مذك أيا كرد راوعنتي ولقتنا ويكم رقعتي فصلى نبي ووتك ذي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة من الصلوات صلاةها كم مدأة وهو قاعد إسوغو فرديو متفرديئة فصلينا وانتكني وراءه قداشي سأيان كتكني قعودا أنوغو فردينو فردينا قداشي سكتكني فلما انصرف صلاة دي مركي أكجدومي قال وحويري إنما جعل الإمام إمام كوحالو يالي ليتم به إن لقود أيضو فإذا صلى قائما أديء تكذو إساقو تاغا فصلوا قياما إستاكو تكذا إذن كان وإذا ركع أديء ركوعنا فاركعوا مركا دبادات ركوعا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد لها وإذا صلى جالسا فرد أديء كتكذنا فصلوا جلوسا فرد كتكذا أجمعون دمانتين دي وفدي كد كذا دمانتين فدي كد كذا قالوا شاهد كما قد او كان ترجمه دي حديثك هلك اي اسك دبولايان مشى سوا دو فدي كد كذا فدي كد كذا علماء مركا امامك وا لا غرتيو اسغا مركا عذر بو فدي او كد كانا عذر دار درتيس ما ممكن اسغون عذر دار قبين او استاغي كرميو اسغون فريسانيا إن بدن مركا الإمام الشافعي إمام البخاري الحميدي أبو بكر الحميدي يو حير هذا قصة وهو الرئيسي وحاكدن بيسي قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركي أو سكرات كأها أو حنون سنة انتو حوغا اسكدر مي فضيد أيو صوب بحي مساجد كو سوق علي أبو بكر أيا دتك مركي هور التجيناي صلاة دي مركي النبي أيا هور فريستي فردبو وفريستي إساقا تجيناي أبو بكر نبي أيو كود ديناي دتكونا أبو بكر بي كود ديناي بمعنى عطك النبي أبو بكر قارسينا ومبلغ نبي أو أها مركي وحير هذين لبادان قصة مدان أيا دنبيسي أدان شيقو دنبي waxaa laga qaadanayaa bay dhahayn marka meeshaas in qof imaamku haduu fadhi ku dukanayo ma'muumiintu istaag ayaga ay ku dukanayaan oo aynan fadhiga ku raacaynin maadaama qisadaas oo sakaraadkii nebiga fadhi uu ku tukanayay dadkuna ay taagnaayeen gadaashiisa dayib ahlu cilmi ee qaar kalena waxay leeyihin meeshaa nasakh wax la yidhaah ma jiree xadiidkan waa muxkam ayma baa saxaaba badan baana nabigu markuu dhintay sidaan ku jawaabi jireen ibnu taymiya bahthi oo istihsaanka uu ka qoray risaala yar ayuu mas'aladan uga hadlay waxaasi si badan uga hadlay ibnu rajab sharaxa bukhariga ayuu isna kaga hadlay wuxuuna rajaxay ama uu tilmaamayba in qaa'imahu xadiidkan uu muxkam uu yahay yacni oo bimacnaa haddii imaamku salaada fadhi uu ku bilaabo إن مأمومينتون أي فريسانا يعني. إنا لن نسخينا صحابة باللغة فهمة ومركو النبي قد انتايك بعد ولوا جوابي جيرين قار أصحاب تكمل حديث كاس وحبال لغو نسخي لرها يعني إساق اللفتي سو من نبي قا إمام أها mase abu bakar baa imaam ahaa, waa soo marnay khilaafkeeda, inuu khilaaf ka taagan yahay. Waxaan soo marnay bacdi riwaayaad ay leeyihiin abubakar inuu imaam ahaa. Marka hadduu abubakar imaam ahaa, ee nebigu waa ma'muum ayuu ahaa, ma'muum fadhiyo ayuu ahaa. Masaladan maba ka warramayay marka xadiidka. Marka xadiidkaas, marka kan sida uu u cad yahay aad uma cadda. Ta kale xadiidka, masaladan xadiidkani hadda aan hayna innaga, oo waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan, mas'alada lafteeduu ka warrama aan ka hadlayno midkaas kale, laakiin mas'alada ma ka warramaayo, wax kale ayaa loo keenay. Marka xadiidkii mas'alada ka warramayaana ka horreeya sidaasay dhahayaan. Aduu labadaa maslag baa jirto, iyo maslag saddexaad oo la jamcinayo. Sida lagu jamcinayana waxay tahay, hadduu imaamku salaada fadhi ku bilaabana in la fariisanayo, haddii uu istaag intuu ku bilaabo dabadeed cudurdaar iyo wax ku yimaadaan oo uu fariisto, istaag unbay dadkii ku dhammaysanayaan. Wixii salaada lagu bilaabaa la fiirinayaa. Sidaana imaam axmed baa ku tegey. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lcalaa abuu kurayb qaala xadaanaa abuu mucaawiyata wahuwa muxamed bnu khaazim addariir can ilacmash can ibraahima wahuwa annakhaciyu can ilaswad can caaishata radia allahu canha qaalat lama thaqula rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalama, nebigu markuu cuslaaday oo uu xanuunsaday, jaa'a bilaalun, bilaal baa yimid, yu'dinuhu bisalaati, isagoo salaada ogeysiinayo, faqaala wuxuu yidhi, muruu abaa bakrin abubakar fara oo amra falyusalli binnaas, dadka ha tujiyo. qaalat caaisha waxay tidhi, qultu waxaan idhi, yaa rasuul allah, ina abaa bakrin abubakar rajulun asiifun, waa nin aada u qalbi jilicsan, wainahu mataa yaquumu, ay mataa yaqum, hadduu istaago, fii maqaamika adiga booskaaga uu istaago, maqaamkaaga uu istaago, laa yusmicu annaasa, dadka ma maqashiinayo, oo ooyinta iyo yacnii darteed, iyo qur-aanku sida uu ula murugoonayo darteed baan loo maqlayninba. Falow amarta cumara, rasuul allah, haddaad cumar amri lahayd, waa fiicnaa lahayd. iyadana marka aabbaheed bay mas-uuliyadda u diidaysaa, wax kale kama ahan. ujeeddadu waxay tahay meel nebiga looga bartay sala allahu calayhi wasalam, qofkii istaago waa un la eedayna, sababtoo ada meeshii nin weyn uu ka baxo oo qof aan booskiisa dabooli karin marka uu yimaado, dadku mar walba waxay xasuustaan qofkii hore, mansiladiisa iyo wixii uu qaban jiray. Marka iyada waxay isleedahay, qofka ugu horeeyo la eedeeyo aabbahaya uu noqonin, sidaasay ka tahay iyada. Laakiin marka waxay marmarsiyo ka dhigatay, ee abubakar nin qalbi jilicsan waaye, meeshii ma istaagi karo, dadkii wax ma maqashiin karo, ayay tiri, haddaad cumar amri lahayd. fa qaala wuxuu yidhi, muruu abaa bakrin abubakar fara falyusalli binnaas, faqultu lixafsata, xafsan waxaan ku idhi, quulii lahu, sidaas ku dheh. fa qaalat lahu, way ku tiri, fa qaala wuxuu nebigu yidhi, inna kunna idinku, la antunna idinku, sawaaxibaatu yuusuf, haweenkii yuusuf oo kala tihiin. haweenkii yuusuf marka maxay ahayd? haweenaydii markii ay nabiyullaahi yuusuf damacday, ee markaa la yidhi imra'atu lcasiizi turaawidu fataaha, ee haweentii casiiska boqorka wiilkii guriga u joogay bay damacday. Markii la yidhi si ay iskaga rogto arrintaa, ayay waxay iska dhigtay qof martiqaad samaynaya. markaasay martiqaad intay samaysay, midiyo u dhiibtay oo yuusufna soo bax tiri. intaas oo dhan ujeeddadeedu iyada ma ahan martiqaad inay samayso, ma aha. ee ujeedkeedu waxa ay tahay, yacnii iyada in eedda la eedaynayo inay iska rogto, bal idinkana arka way. Markii yuusuf uu ku soo baxay oo ay arkeen, falamaa ra'aynahu akbarnahu, waxay sameeyeen marka, waqatacna aydiyahunna waqulna xaasha lilaahi maa haada basharan in haada ilaa malakun kariim. markaas bay marka iyada waxay tiri, qaalat fadaalikunna aladii lumtunnanii fii, wixii aad igu eedaynayseen waa kanaan. idinkaa marka, idinka maxaad gacmaha isaga jarjaraysaan? iyada marka waxay muujisay martiqaad qof samaynayo iska dhigtay, laakiin martiqaadka danka ma laha, ujeed kale ay leedahay. marka hadalkan aad leedahay caaisha iyo waxa aad rabto waa kala duwan yihiin, waay ood ka rabto macnuhu intaas tashbiihu halkaas uu weeyaan. مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت فامروا ابا بكر بيفرين فلما دخل في الصلاه مركو غلي صلاه دي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو دريمي من نفسه نفسدي سو كدريمي خفته فديت ولا انه روناداي قالت وحيتري فقام واستاغي يهادى بين الرجلين يدو لبنين لغو غرب غلايو دخدود ورجلاه لبديس لغودنا تخطان دلك اي حريقيان yani lugihiibu dhulka ku jiidayay waa inuu soo qaado ma kareynin fil ardi dhulka uu ku jiidayo uu ku xariiqayo falamaa dakhala almasjida markuu soo galay samica abuubakrin abuubakar wuxuu maqlay xisahu shanqartiisa fadahaba wuxuu doonay liyataakhara inuu gadaal soo maro fa awmaa ilayhi rasuulullahi sal allahu slam nabiga uu ishaaray an qum ay qum istaag joog yani kamaa anta sida aad tahay u taagnaw qaalat wuxuu tiri fajaa rasuulullahi sal allahu slam nabiga yimid xataa qaama can yasaari abii bakrin ilaa uu abuubakar bidixdiisa istaagay jaalisan isagoo fadhiyo yani meeshaabu markaa yuu istaagay dabadeed waa fariistay abuubakar bidixdiisa fa kaana rasuulullahi sal allahu slam nabigu wuxuu ahaa yusallii binnaas dadka inuu tujinayay jaalisan isagoo fadhiyo wa abuubakrin abuubakarna qaa'iman uu taagan yahay yaqtadii abuubakrin birasuulillahi sal allahu slam abuubakar nabiga ayuu ku dayanayay wannaasu dadkuna yaqtaduuna bisalaati abii bakrin dadkuna abuubakaray fiirsanayeen oo yacni abuubakar nebiga uu muballiq uu ka ahaa ayib xadiidkan marka baabkan wuxuu usoo geliyey dabcan inuu leeyahay marka dad imaamkii oo fadhiyo dadku inay taagnaa karaan laana nebigu markaan waa fadhiyaa dadkuna istaag bay ku dukanayaan wacalaa haada baana bukhaari iyo xumaydi iyo shaafici waxay dhaheen labada qiso middaanaa dambaysay middaanaa marka wax nasakhayso ayb saa darteed adigu waa istaagaysaa haddaad istaagga awoodayso imaamkaaga haba fadhiye wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu cabdilcadiim alcambariyu qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdi qaala xadaanaa zaa'idatu can muusa bni abi caaishata can cubayd illahi bni cabdillaahi qaala دخلت على عائشة أن أقلي فقلت ألا تحدثيني مياذا إي شيئين حديث عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جرذي سمياذا إي شيئين قالت وحيتر لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركو عسلاذي فقحنونك أولا عسلاذي فقال وحوير أصلى الناس وردتك متكذين قلنا وحان نري الله ميا هم ينتظرونك أذيك السجايا يا رسول الله meeshaa marka waxaa laga qaadayna salaada arrinkeeda inuu arrin weyn uu yahay oo nebigu ay walwal ku haysay ee markii uu xoogaa soo roonaadayba or salaadii ma la tukaday maya ayaa la yidhi dadka aday ku sugayaan fa qaala wuxuu yidhi saxaabada degganaantooda iyo sida aynan u degdegaynin ayib fa qaala wuxuu yidhi dacuu lii maaan biyo iigu yacnii ii dhiga ii yeela dacuu lii maaan biyo ii yeela fil mikhdabi baafka biyo dhexdiisa biyo ii yeela oo igaga taga macnaa biyo iiga taga meeshaas intaad biyo iigu shubtaan iiga taga fafacalnaa waan samaynay faqtasala waa qubaystay uma dahaba wuxuu kadib uu tegay liyanuua si uu istaago wuxuu doonay macnaha liyanuua inuu istaago fa uqmiya calayhi waa la miir daboolay uma afaaqa waa soo miirsaday fa ugmiya calayhi marka meesha waxaa laga qaadanayaa iqmaaga meer daboolanka ambiyada waa ku bannaan yahay waana jiro jirana nebiyaalku waa xanuunsadaan oo way jiradaan laakiin junuun iyo waalli maya ambiyada kuma bannaana maxaa yeelay junuunka risaaladooba wax u dhibaaba asagan waana naqsi weeyaan iyo nuqsaan waallida laakiin qofkan waa miir daboolmay nuqsaan ma aha qofka waa xanuunsa karaa xanuun dartiisna waa la miir daboolmi karaa fa qaala marka wuxuu yidhi asalla annaasu qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuul allah aday ku sugayaan fa qaala dacuu lii maaan biyo iiga taga fi lmikhdabi baafka fafacalnaa faqtasala waa qubaystay uma dahaba wuxuu doonay liyanuua inuu istaago uma ugmiya calayhi uma qaala fi thaalithati mithla qowlihi waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku markuu miir daboolmo inuu qubaysto waa u sunno oo ghasli ayaa ghusli ayaa loo sunneeyaa qubays laakiin qubaysku waajib maahane ogowhayn ficilkii nebiga waay un sal salam, laakiin weysaqaadku hadduu qofka miir daboolmo weysada waa ka jebi, laabudda inuu weyse qaato, laakiin qubays muku waajib noqonahay. qubayskan nebigu uu qubaysanayana waxaa laga qaadanaa inuu qubaysku afdal uu yahay, uu sunno yahay. ayib, qaalat waxay tidhi wannaasu cukuufun fi lmasjidi, dadkuna waa kuwo negi ah masaajidka dhexdiisa, yantadiruuna rasuula allahi sal alla slam, nebiga ay sugayaan lisalaati lcishaa'i, salaadii cishaha. fa arsala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ilaa abi bakrin, nebiga abu bakar buu u diray, an salli binnaasi, ay salli binnaas, dadka tuji. fajaa'ahu rasuulu, kii uu soo diray baa marka u yimid nebigu, kii uu soo diray baa u yimid. faqaala, wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal alla slam, nebiga ya'muruka, wuxuu ku amraya, an tusalliya binnaas, dadka inaad tujisid. wa kaana abuu bakrin rajulan raqiiqan, nin qalbi jilicsan buu ahaa. faqaala, yaa cumaru salli binnaas, dadka tuji. faqaala, anta axaqu bidalik, adaa ku haboon buu yidhi. marka abuubakar inuu ugu fadli badnaa saxaabada ayay ku tusaysaa, nebigana waa ishaaray, iyaguna ma ku qabsanin abuubakar. ayib, ummadda marka waxaa ugu nasiib xun dadka adduunyada yaa ugu necebtihiin marka la yidhaahdo dhahayo abuubakar iyo cumar, kuwaasaa ugu nasiib xun dadka. ayib, waana khaslada iyo arinta ay yahuud uga dheereeyeen waa shiicada, oo culimmadii hore salafka waxay dhihi jireen yahuudda markii la yidhi dadka diintiina yaa ugu fiican, dadkii nabi muuse asxaabta u ahaa bay dhahayaan. nasaarada markii la weydiiyana waxay yidhaahdeen xawaariyu ciisaa, xawaariyiintii. shiicada marka la su-aalana idinka dadka diintiina yaa ugu xun marka la yidhaah, qaaluu asxaabu rasuulillaahi, asxaabtay la soo boodayeen, oo abuubakar iyo cumar bay la soo boodayaan. marka meeshaasi yahuudda iyo nasaaraday uga liitaan xataan. ayib, dad marka waa madhab aad u xun, oo xumaantiisu marka ay aad u muuqanayso, oo keliya ay ku tusayso in ay ifka ugu necab yihiin saxaabadii oynan arkin waxay ku sameeyeen aan jirin, bal diinta islaamkaba dhulkan shiicadu hadda ku badan tahay. cumar radiallaahu canhu ayaa diinta islaamkaba gaarsiiyey. naam, isagii inay markay yidhaahdaan waa malcuun inay dhahaan oo ay xaaskii nebiga wax ka sheegaan waxaasoo dhan, marka waxay ku tusay diin la'aan iyo insilaakh, oo aynan diinta inay ka xuubsiibteen. ayib, marka wuxuu yidhi abuubakarna, marka cumarna sidaa buu yidhi, faqaala, anta axaqu bidalika, adaa ku xaqnimo badan. fasal arrinka, fasallaa bihim, abuubakrin baa tujiyey tilka alayaam, maalmaha nebigu xanuunsanaa. oo nebiga yacni uma ina rasuula allahi sal alla slam, nebiga wajada min nafsihi, nafsadiisa wuxuu ka helay khifatan fudayd. fajaa'a, waa yimid, yuhaadaa bayna rajulayni, iyadoo laba nin dhexdooda lagu garab galaayo. axaduhuma alcabbaasu, midkood uu yahay cabbaas, ka kalena waa arki doonaa cidda uu yahay. lisalaati duhri, salaadii duhur. falamaa ra'aahu abuubakrin, abuubakar markuu arkay, dahaba, wuxuu doonay liyata'akhara, inuu dib soo maro, uu tegey si uu u dib maro. fa awma'a ilayhi rasuulu llahi sal alla slam, nebiga uu ishaaray allaa yata'akhara, inuunan dib soo marin, uusan dib u bixin. wa amarahumaa, wuu amray. fa ajlasaahu ilaa janbihi, dhinaciisa ayuu fariisiyey. fajacala abuubakrin yusallii qaa'iman, abuubakar wuxuu gudagalay inuu istaag, yacni uu taagan yahay. wannaasuna yusalluuna bisalaati abibakrin, ay ku tukanayaan. wa rasuulu llahi sal alla slama, nebiguna yusallii qaacidan, fadhi uu ku dukanayo. fadakaltu cala bni cabbaas, ayaan u galay buu yidhi marka. sidaa marka waxaa dhahayo cubaydullahi bni cabdillaahi. faqultu, waxaan idhi, alaa acridu calayka, miyaanan kuu bandhigaynin maa xadathatnii caaishatu, caaisho waxay igaga sheegtay, can maradi rasuulillahi sal allahu slam, nebiga xanuunkiisii. meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa qofka cilmi uu soo bartay inuu nin kale oo sheekh ah uu u cardiyo oo u bandhigo, si markaas wixii uu qalad u fahmay iyo wixii kale loogu sheego, ama cilmi dheeraad aba uu u zaa'idsado. ayib, lan cilmigu wuxuu ku kala jirjiraa uun dadka culimmadan. haduu marka qof wax ka soo bartay mid kale uu haddana u bandhigo, ziyaaday wax unbuu ka helayaa. ibnu cabaas marka wuxuu yidhi nacam haa cardiga oo marka laakiin calaa sabiil ictiraadka iyo xumaan raadin iyo qalooc in laga raadiyo sheekhii hore iyo ma fiicna kaas lan qasad aan fiicnayn waay middaas. qaala nacam buu yidhi faxadadtuhu waan u sheegay famaa ankara minhu shay-an xadiidkii waxba kama uunan inkirin gayra annahu qaala laakiin wuxuu yidhi asammat laka rajula aladii kaana maca alcabaas ninkii cabaas la jiray ma kuu sheegtay buu yidhi nacam ilaa laba nin baa nebiga lagu garab galayay bay tiri axaduhuma alcabaas ka kale ma kuu sheegtay qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi huwa caliyun radia allahu canhu waa cali ziyaada faa'iido uu ka helay marka ibnu cabaas. shuraaxda dabcan de waxay leeyihiin bani aadamku hadday meel iskula nool yihiin si kastaba yacnii dad waaweyn ha u ahaadaan wax uun baa kala dhexgeli karo. marka waxaa la yidhaahdaa markii qisatul ifki oo munaafiqiinta caaisha ay ku been abuurteen oo been abuuradka soo abaabuleen munaafiqiintiibaa soo abaabushaye ayaa markii qisadu marka ay dheeraatay oo waxyigu uu soo daahay buu nebigu dadkii la tashtay fii shani caaisha dadkii uu la tashtay de usaamatu bnu zayd iyo bariira iyo ayaa ka mid ahaa caaisha marka waxay yidhaahdeen iska hayso nebiga waxay kula taliyeen iska hayso aha furin cali isaga marka raayigiisa wuxuu yidhi haddii sidaan la sheegayo sida oo marka yacnii arrintu ay intan tahay iyaduna ay haween tahay ilaahay haweenka kuguma dhibin buu yidhi haddaad doonto waa iska fur. isaga marka xumaanta waa samaysay iyo waa gashay ma ka hadlayo talada bisowka ra'yi dhiibana ma haystaa mise ee kheyrkeedaa badanuu yidhi marka cali haweenka iyada kheyrkeed ah oo haweenka kalaa ka badan kaanahu marka yacnii haweenkuna waxyaabahaas oo kale waa dhibayaan. arrintii marka ayaa caaisha marka ay yani meel bay ka taabatay walidaalika marka siyaalkaas bay waxyada u leedahay laba nin baa nebiga soo garab gashay midkood uu yahay cabaas kan kale marka waa iska dhaaftay ma sheegin quluubtu hadday xoogaayar wax kala galaan wax uun baa isaga baaqi noqon karo waa bani aadam sha'nigiisa haddana laakiin sidaas oo ay tahay weli lama haayo asxaabta ama cali ha ahaado ama kheyrkiis ha ahaado oo xaasaska nebiga wax ka sheegayaan ama xaasaska nebiga oo cali manziladiisa hoos u dhigaya ma leh. mid walba yacnii waxa uu ka kale yahay oo wanaaggiisa waa u qiraayay. qaala abu cabdiraxmaan walidaalika camaar ibnu yaasir oo raggii cali aadka ugu dhowaa ka mid ahaa waa tii uu yidhi dadka markii uu basra galay oo uu dadku soo kicinayay oo ciidan jeish uu cali u qoraayay waa tii uu yidhi innahaa zawjatu nabiyikum fi dunya waalaakhira caaisha wuxuu yidhi waa nebigii naxaaskiisa fi dunya waalaakhira marka maxaa laga wadaa fi dunya waalaakhira inay ahlu janna tahay jannada naxaasay nebiga ugu tahay haddana ilaahay waa idin imtixaanayaa bal inaad iyada raacdaan iyo inaad isaga raacdaan marka manziladeeda waa yaqaaniin marka طيب مركا قال ابو عبد الرحمن موسى بن ابي عائشه ثقه قال باب اختلاف نيه الامام امام كنيديس اي والمأموم امامهم كنيديس اختلافتان كده يعني امام كينا انه نييستو وح مأموم كنا او وح كلا نييستو صلاه دينا اي اسكو خيرانت مساله سو ربا انه كهدل واختلاف النيه مركا هو نكون كرا امام كينا انه ظهر تكناي مثلا maamuumkiina uu niyeysto casir ayb oo qallo ah maalan waa dhici kartaa ama salaadii buu ka soo daahay casirkii oo lagu jiro yimid duhurkii ma uunan tukanin waa iska musaafir oo kale waa la galay wuxuu la galay marka salaadii casar oo imaamka ayuu isaga wuxuu ku xirtay duhur duhurkiisa amase waxay noqon kartaasoo sunno tukanayo kana inuu sunno niyeysto imaamka maamuumkiina uu niyeysto farad niyadii waa kala duwan tahay marka masaladaas buu rabaa marka inuu ka hadlo wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can camrin huwa bnu dinaar qaala samictu jaabir bna cabdillaahi baan maqlay yaquul isagoo dhahayo kaana mucaadun mucaad wuxuu ahaa yusallii maca annabiyi sal allahu slam nebigu la dukanayay cishaha uma yarjicu ilaa qowmihi qoomkiisuu u laabanayay iyo ummuhum waa u imaam noqonayay meeshaas marka maxaa kaaga cad mucaad nebigu la soo dukanayay cishaha haddana xaafadiisuu imaanayay dadka isagaa tujinayay isaga faradkii waaba soo tukadee salaadan dambe maxay noqonay sunno wah dadkiisana maxay u noqonay xaafadiisa degan faradkoodii waay ayib ma dhici karto qaar baa waxay leyin maya salaadan dambaa farad ah midii nebiga uu la dukanaya sunno ahayd bay leeyihiin waa isla meesha un waxay ka cararaya hadday salaadii nebiga say ku dhici kartaa mucaad salaadiisii faradka ahayd oo uunan tukanin inuusan nebiga la tukanin iyadoo la ogyahay hadda nebiga salaadiisi qiimaha ay leedahay lala dukanahay suuragal maahna waxa ay ka cararayaanna marka iyada lafteeda niyadu ikhtilaafu niya waa imaanaya markaas xataa leena nebigu farad uu dukanaa isagana sunna u dukanaa haddii la dhao ikhtilaafka waa imaanaa laakiin iyaga waxay diidayaan salaatu lmuftaridi khalfa almutanafil ayay diidan yihiin ayb laakiin sida saxdaa waxay tahay mucaad faradkiisuu dukanayay salaadan dambe sunna u ahayd dadkana farad ay u ahayd riwaayaadna waa ku soo arooray ayib uma rajaca ilaa qowmihi dadkiisu u laabanaya ummuhum faqara'a suuratan ayuu akriyey suurat albaqara ayuu marka akriyey falamaa samica dalika arajulu ninkaa markuu maqlay min alqowmi falamaa samica dalika kaagaas markuu maqlay rajulu nin min alqowmi qoomka ka mid ah in suurat albaqara uu akrinaya markuu maqlay taakhara dib buu usoo baxay fasallaa waa tukaday uma kharaja hadda marka taakharadan salaadii uu ka goostay meeshii inuu ka watayna waa dhici kartaa inuu soo bilaabayna waa dhici kartaa bacd riwaayaat waxay leeyihiin fasallama ninkii salaadii buu ku jiray uma yarjicu ilaa qowmihi ya ummuhum faakhara daata leylatin haahi faakhara daata leylatin habeen buu dib u dhigay asalaata salaada fasallaa maca annabiyi sal allahu slam nebigu la soo dukaday uma rajaca ilaa qowmihi ya ummuhum faqara'a suurat albaqara falamaa samica dalika rajulu min alqowmi taakhara fasallaa uma kharaja marka riwaayadan hadda waxaa laga fahmaa bina inuu meeshii ka watay intuu gadaal uga baxay niyadii ma'muumnimada uu gooyey salaadiisii uu dhammaystirtay isaga ka tegey iyo inuu soo bilaabay labadu waa iska suuragal riwaaya laakiin waxay leedahay markuu arkay mucaad inuu suuratulbaqara akrinaayo fasallama uma sallaa fii naaxiyatin min almasjidi waa salaamo noqsaday qayb masjidka ka midowna ku tukaday mar hadduu salaamo noqsaday waa ka baxay waay salaad cusub uu bilaabay waay marka waxayna ka qaataan meeshaasi qofka marka uu rabo inuu salaad faaruqo salaan inuu uga baxo xataa haddaadan dhammaystiraynin salaan inta uga baxdo meelahaasoo kale way ka qaataan faqara'a suurat albaqara marka wuxuu leeyahay falamaa samica ayb uma kharaja ninkii waa iska baxay faqaaluu wuxuu yidhaahdeen naafaqta yaa fulaan ebelow munaafiq baad noqotay faqaala wuxuu yidhi wallaahi maa naafaqtu ilaahan ku dhaartay ma aanan munaafiqoobin wala aatiyanna annabiya sal allahu slam nebigaan u tegayaa oon u imaanaya ayb aati ayb wala aatiyanna annabiya sal allahu slam nebigaan u imaanayaa fa ukhbiruhu waan u waramayaa waa u sheegayaa faana ukhbiruhu fa ata annabiya sal allahu slam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina mucaadan yusallii macaka mucaad adiga ayuu kula soo dukanayaa uma ya'tiinaa waa noo imaanayaa fayaumunaa waa noo imaam noqonaya wa innaka akharta salaata salaadii baa dib u dhigtay albaarixata xalay fa sallaa macaka waa kula soo dukaday intuu soo daahay uma rajaca waa soo noqday fa amanaa annagoo imaam noo noqday isagoo adiga kugu soo daahay fastaftaxa suurat albaqaru iska bilowday falamaa samictu dalika markaan maqlay taakhartu waa soo dib maray gadaalan u baxay fasallaytu wa inamaa naxnu annaga asxaabuna waadixa dad waxaan nahay marka yacnii dhaankooda ku shaqaysto nawaadix waa jamcu naadixin waa ratiga dhaanka ah nacmalu biaydiina, gacmaheennaan ku shaqaysanaa, yacnii beeraan falaynaa, aw ratigaan biyo ku soo arooranaynaa, shaqadeenno dhan dad nooma qabtaan annagaa qabsanno. Marka maalinkii intaan shaqo ku daalno ayaa habeenkii salaadii cishiiba nagu dheereyna. Faqaala lahu nabiyu sal alla slam, nebigu wuxuu ku yidhi, yaa mucaadu afataanun anta, mucaadu adiga mid dadka diintooda ka fidnaynaya miyaa tahay? yani macnaha waxay tahay haddaad dadkii sidaan yeesho, ninkii masaajidka uba ka tagaa gurigiisu isaga tukanaa, adaana sabab u noqonaya fidnada. Marka taas iqra bisuurati kada wa suurati kada, suurada iblaayo iyo suurada iblaayo ku akhri. Suuraduu marka nebigu u sheegay oo suuratu sabbix isma iyo wa shamsi wa duxaaha iyo iqra bismi rabbik ayuu u sheegay. Marka sabbix isma keliya unma loo sheegine, walleyl iyo wixii meelahaas ka agdhowdhowa suuradaha marka awsaatul mufasalka oo kale ku tuji. وبه قال أخبارك محل شاهدك وحيته معاذ فرض بالدكان سنة الدكان هاي ذاتك قداشي سنة فرض نيذو ذواك للدوانيت ويبنانته مرحبا أي ماذا شافعي ذا نسيداس أي قبان. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بوتكذي فصلى بالذين خلفه كو إساق قداشي سأها ركعتين بوتجي اللب الركع وبالذين جاءوا كو يمدنا ركعتين بوتجي فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا النبي أفر ركعة أصبناتي ولهؤلاء كو أن الركعتين ركعتين بوتكذي ماشا مركم حاكا سوابحا لبدا ركعي هوري النبي فرضي أهيد labada dambana oo kuwa dambe tujiyey sunna ay u ahayd asaga dadka gadaashiisa ku dukanayana faradkoodii. Anigu waxay tahay laba u kala qaybiya dadka, qayb cadowgii bay jiraan. Qaybta hore laba ragco tujiyey waa salaamo noqsaday, waa iska tageen. Qaybtii kala timid laba kale u tujiyey waa la salaamo noqsadeen. Waa sifo ka mid a sifooyinka salaatul khawf. طيب حديث كان مركا واتصي يا معناس مركا حديث كان امام البخاري يتكلمون في روايته عن الحسن. طيب ابو حر اشعث يا دد بدن با كورينا يا مركا بخاري مركا خوله وي كهدلان روايه عن الحسن اشعث عن الحسن. طيب أبو حنجي ذا أشعث عن الحسن رواية ذا أنه متابعة يوليه أبو حرة عن الحسن مركب مدى أسوأ مدى أولي بخاري يتكلمون في روايتي عن الحسن. حديث كان مركب حكى له اللي حوليه متابعات أما شواهد بوليه iyada lafteeda markaa wax un laga sheeg sheego. Khilaaf baana ka jooga fii samaaci alxasan min abi bakrata, laakiin ibnu alqaan isaga xadiidka wuxuu ku cilleeyey alfaasi biana abaa bakrata aslama bacda wuquuci salaati alkhawfi bimudda. Wuxuu yidhi abubakra nufayc wuxuu soo islaamay salaatu lkhawfkan markay dhacayso muddo badan ka bacdi ayuu soo islaamay. كاس مرك ابن حجر وحويري فهذه ليست بعلة أجاب عنه حافظ ابن حجر تلخيص وحكويري بأنه مرسل صحابيين مرسل صحابي وقبول هنا محل اتفاق بين أهل العلم. أهل العلم يلاحظوا أن مرسل كصحابي ولا أقبله. سيدوك لنا ابن القيم تهذيب السنن كأساس الشاقي. باب فضل الجماعة جماعة ذي فضل إذا عدين تيسي بابي هاي. وبه قال أخبارك بحثي لير نادي ابن حجر بمسألة ذا انكاله فتح الباري. باب فضل الجماعة جماعة ذا فضل إذا عدين تيسي بابي هاي. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل ويكبر راتسنتهي way ka dheer tahay calaa salaati alfadhi, kelinimada salaada lagu dukado, bisabcin wa cishriina daraja, 27 darajo. xadiidka ibnu cumar marka 27 waay darajuuna sheegay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can ibni shihaabin can saciid bn almusayib can abi hurayrata ana rasuula allahi sal allahu slama qaala salaatu ljamaacati, jamaacada salaadeeda, afdalu min salaati axadikum, midkiin salaadiisa way ka fadli badan tahay, waxdahu keligii uu tukanayo, bikhamsin wa cishriina juz'an, 25 juz. marka sida loo jamcinayo waxay tahay juska iyo darajada kala weyn 25 bay isu soo joogsanayaan. marka qaar kalena waxay yidhahdeen 27 dadka qaaraa la siinayaa, 25 dadka qaar, calaa xasabi khushuucihim, sida khushuucooda iyo salaada ay usoo kala hormareen iyo wax ku tacalluqow. meeshaan marka salaatu ljamaacati tafdulu ama afdalu min salaati alfadhi marka la leeyahay, waxaa laga qaadanayaa qofka salaada uu keligiis dukado waa ka ansaxa, xataa hadday jamaacadii waajib ku ahayd uunan jamaacadii aadin ee uu keligiis dukado, salaatu lmunfaridi tasixu. ibnu taymiya ibnu lqayim baa aqwaal aada aad moodaysa inay u nusreeyaan. iyagu waxay leeyihiin haddii jamaacadu ay ku waajib tahay ee uunan ku dukanin, salaadii la amray ma dukanin. binaan calaa dalika waa diidayaan marka in uu salaadiisuba ansaxayso. weliba ibnu lqayim afdaludaas buu marka wuxuu leeyahay afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi, laana marka la yidhaha 27 salaada jamaacada 27 darajo ayay dheer tahay, salaatu lfadhi hal darajaa loo sugay soomaa, markaas haddii hal darajo loo sugay waa ansaxdahe. marka meeshaas buu marka leeyay maya waxay la mid tahay asxaabu ljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiilan oo kale u ayuu leeyahy. asxaabu ljannaha meel lagu qayluulsado iyagaa ka fiican ahlunaarka, ka fiican ma la dhahaye afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi, wailaa haddii la yidhaha waa ka fiican yihiin ahlunaarna, wax fiican inay haystaanaa ka soo baxaya, mana haystaan ahlunaarka wax fiican. laakiin waa sax meeshii qariinadu ay keenayso afcalu tafdiilka inaan baabkiisa lagu wadi karin, waa la dhihi karaa afcalu tafdiil laysa calaa baabihi, laakiin meeshii lagu wadi karo hadiidayna iyadoo loogyahay laba, yacni inay laba ninba soo galeen meel masaajidkii iska fariisteen, rasuulka salaadii markuu ka baxay buu wuxuu ku yidhi maa manacakumaa an tusalliyaa macana, maxaa idiin diiday inaad nala tukataan. markaasay dhahen qad sallaynaa fii rixaalina, xaafadaheennaan ku soo tukannay, nebigu ma dhihin salaad idinkama ansixine, gala hadda bilaaba. ee wuxuu yidhi haddaad sidan oo kale timaadaan la tukada, sunnay idiin noqone middaan dambe, sunnay idiin noqone tii hore waa ansaxday waay. markaayb aduu marka xadiidtaas baa waxay tusay salaatu lmunfarid inay ansaxayso, wain kaana uu gaf ama dembi uu ku dhacayo haddii jamaacadu uu awoodi karay, cudurdaar marka uuna lahayn. qaala baabu ljamaacati idaa kaanuu thalaatha, hadday saddex yihiin jamaacadii xukunkeeda caddayntiisa, saddex qof hadday yihiin inay jamaacad dukadaan. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadatanaa abuu cawaanata can qataadata can abi nadrata wahuwa almundir ibnu maalik ibni qutaca can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam idaa kaanuu thalaathatan hadday yihiin, falyaumahum axaduhum midkood ha u imaam noqdo, wa axaquhum bilimaamati, imaamnimada kan ugu xaqnimo badanna, aqra'uhum weeyaan kan ugu akhris badan qur-aanka, yacni ugu qur-aan badan. saddex jamaacay samaynayaan, waxaa laga qaadanaa marka laba inaynan jamaaco ahayn. marka hadday laba yihiin ma jamaacaysanayaan miya? may waa jamaacaysanayaan. ithnaani famaa fawqahumaa jamaacatunna, way soo aroortay bukhaarina tacliiq ahaana usoo saaray war inkastoo uu ku jiro, laakiin xadiidkii kale isna ahaa haddaad markaa yacnii salaada ay timaado faadina walyaummakumaa akbarukumaa, laba inay ahaayeenaa laga fahmaa, kastoo bacdi riwaayaatii falyaummakum ay ku jirto. ayib, qaala baabu اljamaacati ida kaanuu thalaaثaة, haddii ay yihiin rajulun wasabiyun hum rajulun wasabiyun wamra'atun, nin iyo cunug yar iyo haweenay inay jamaacayso karaan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim huwa bnu culaya, muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim bni culaya قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولا لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة قال قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم, النبي قدين عيسى كد كذي, وعائشة عائشة خلفنا قداش أن أي تهي تصلي معنا أين لد كنيس, وأنا أنيقنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم, النبي قدين عيسى أنا هاي يصلي معه أن لد كنيس. xadiidkan waanu soo maray, waxaana filaya abu qazcahaas waray waxbaa ku jira. qaala baabu اljamaacati ida kaanuu ثnayni, jamaacadu hadday laba yihiin. wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can cabdillaahi can cabdilmalik bni abi sulayman can cataa'in can ibni cabbaasin qaala sallaytu maca rasuuli illahi sal slam, nebigaan la dukaday, faqumtu can yasaarihi, bidixdiisaan istaagay, faakhada biyadii alyusraa, gacanteyda bidixda ayuu qabtay, faaqaamanii can yamiinihi, midigtiisu isoo istaajiyey, marka labana waa jamaacayso karaan. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu lxaarith can shucbata can abi isxaaqa wasabiici annahu akhbarahum can cabdillaahi bni abi basiirin, cabdullaahi bnu abi basiir alcabdiyu alkuufiyu wathaqahu alcijliyu, ibnu xajar markuu yidhaha wathaqahu alcijliyu, qofkaas macnaha towthiiqiisa xoogaa waxaa weeyaan cijli baa la gooni noqday, waaye abu cabdillaahi alcijlina wuxuu ka mid yahay dadka tasaahulka uu ku jiro xagga towthiiqa. marka qofka wathaqahu alcijliyu aad taqriibkoo kale ku aragto, baaritaan badan u baahan yahay marka, oo kaamilka iyo kale iyo miisaanu lictidaalka iyo almuqni fi ducafaaga iyo xoogaa tarjamadiisa in la raaraadiyo ayay u baahan yihiin. oo hadda dadka oo wuxuu galaa marka oo tarjamadoodu aynan aad thiqanimadooda bannaanka aysan oolin. can abiihi, aabihi marka abu basiir alcabdiyu alkuufiyu, yuqaalu ismuhu xafs maqbuulun, rawaa lahu abu daawuuda fi kitaab اlqadr wاlnasaai wbnu maaja. maqbuul markuu ibnu xajar yidhaahdana aqlabka towthiiqiisa ibnu xibaana la gooni noqday sida badan, isaga laftiisa marka fiirina u baahan yahay. ayib, qaala shucbatu wuxuu yidhi waqaala abu isxaaq waqad samictuhu minhu wamin abiihi, xadiidkaanan maqlay buu yidhi waqad samictuhu minhu ay min cabdillaahi bin abi basiir wa min abiihina waa ka maqlay, yani taaratanna waasido ayuu aabbaha ku gaarayaa, marna aabbihii buuba toos uga maqlay cabdullaahi aabbihiis. qaala samictu ubaya bna kacbin yaquulu sallaa rasuulu llahi sal lau slam, nebiga wuu tukaday yowman maalin salaata subxi buu tukaday, faqaala wuxuu yidhi ashhadu ashahida fulaanu nisalaata, hebel salaadii ma xaadiray, qaaluu laa, maya bay dhaheen, qaala fa fulaanun hebelna, qaaluu laa, qaala ina hateyni salaatayni labadan salaadood min athqali salaati, salaad midda ugu culays badan waay salaadaha, cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda, walow yaclamuuna hadday garan lahaayeen maa fiihimaa waxa dhexdooda ahaaday laatowhumaa walow xabwan, way imaan lahaayeen gurguuradba ayagoo gurguuranayo. wasafu alawalu calaa mili safi almalaa'ikati, safka horena malaa'igta safkeedoo kale waay, walow taclamuuna fadiilatahu haddaad fadiiladiisa ogaan lahaydeen labtadartumuuhu waa u degdegi lahaydeen, wasalaatu rajuli maca rajuli, qofka salaadiisa oo qofka kale la tukanaayo azkaa, waa ka dahirnaan badan tahay, waa ka fiican tahay min salaatihi waxdahu, salaadiisa uu keligii tukanayo. Wa salaatu rajuli maca rajulayni, qofka salaadiisa uu laba nin la dukanayana azkaa min salaatihi maca rajuli, way ka fadli badan tahay oo waa ka fiican tahay midda uu laba la dukanayo. Wa salaatu rajuli maca rajulayni azkaa min salaatihi maca rajuli, saas ma idin taallo? Yani min mid uu la dukanayo ila waa laba, markaas keligii markuu yahay waxaa ka fiican laba markay yihiin, laba markay yihiinna waxaa ka fiican saddex markay yihiin. Wamaa kaanuu akthara, wixii marka ahaado akthara intaa wixii kasii badan, fa huwa axabu ila allaahi caza wajalla, ilaahay agtiisa waa loo jacayl badan yahay. Marka meesha waxaa laga qaadanaya kullamaa jamaacadu ay badan tahay afdal, waa sii fadli badan tahay. Waxaa lagala baxaa marka laba masjid oo marka midna jamaacadiisu yar tahay midna jamaacadiisu badan tahay, qofka intuu midkan ka tago kan kale oo jamaacada badan inuu aadi karo, leanna azkaa baa layidhi waa ka fiican tahay. Asbaabaha marka masjid intuu qofka u dhaafo mid kale u tegi karo waa ka mid tahay, inuu ka jamaaco badan yahay, xagga sunnada ama yacni imaamkiisa xagga sunnada, iyo inuu uga fiican yahay, waxyaabahaas lafteeda marka waa loo yeeli karaa. Salaada inay uga dadaal badan yihiin xagga waqtiga iyo kale iyo ha, haddii aynan dhibaato keenaynin, haddii marka laakiin ay dhibaato keenayso oo mathalan yacni imaamyadu imaamyo la cayinayo ay yihiin oo dadkan ka tagto adiga laftaada inaad wax gaalaysiinaysa wax un loo malayn karana ma fiicna, marka fidnada ma fiicna. طيب باب الجماعة للنافع. حديث كان مركا انت انا كبحن حاكم وحويري اختلفوا في الحديث على ابي اسحاق من اربعه اوجه افر وجبه لسكو خلاف والروايه فيها عن ابي بصير وابنه عبد الله كلها صحيحه. طيب اما كلها صحيحه والدليل عليه روايه خالد بن الحارث يعني تسيس yani wuxuu leeyahay riwaayat Khalid ibn al-Harith can shucba, shucba taxari baa lagu yaqaanaa, haddii labadiiba uu sheegay kanna waa ka maqlay kanna waa ka maqlay waa sax marka. Wa qaala wuxuu yihi waqad xakama a'imatu alxadiidi yaxya bnu maciin wa cali bnu lmadini wa maxamed bn yaxya dhuhli wa gayruhum lihada alxadiidi bisixati, ayay u xukumeen. Intaasuu yidhi cabdullahi bnu abi basiir laa yucrafu lahu raawin siwa abi isxaaq walam yuwathiqhu siwa alcijliy iyo ibn xibaan maahane, laakiin waa la mutaabiciyey isaga kama fi riwaayadan say tilmaamaysa. Sidoo kale min dariiqi sufyaan wa abi alaxwas can abi isxaaqa can alcayzaar can abi basiir, cayzaar marka yuu mutaabiciyey, cabdullahi ibnu abi basiir uu mutaabiciyey isxaaq, marka saddex sheekh buu leeyahay abu basiir laftiisa, cabdullaahi oo wiilkiisa can abiihi, iyo cayzaar can abi basiir. Ayib riwaayadii marka sidaas oo yaxya bnu saciid ayaa waxaa riwaayada yaxya bnu saciid iyo khaalid bnu lxaarith can shucbata iyo qowlu abi laxwas can abi isxaaq can ilcayzaar kulluhaa maxfuuda, intaas dhan waa maxfuudana waay waa la yidhi ibnu xaakim sidaasuu yihi. Marka wuxuu yidhi faqad dahara biaqaawiili a'imati alxadiidi sixatu alxadiidi, ayaa marka daahir, laakiin bayhaqi riwaayada xaakim buu min dariiqi alxaakim uu xadiidka ka soo saaray qowla maxamed ibni yaxya adhuhli faqaala fiihi, qaala maxamed ibnu yaxya fii riwaayati khaalid wa yaxya bni saciid dilaalatun على أن هذه الروايات محفوظة. طيب مركو ليهي بيهقي سيح حاكم دريقي سأصوم مرة يري محمد بن قال محمد بن يحيى في رواية خالد بن الحارث ويحيى بن سعيد دلالة أن هذه الروايات محفوظة. man qaala qofkii yidhi can abiihi waman lam yaqul iyo qofkii aan dhihinba khalaa xadiidu abi laxwas ma adri kayfa huwa isagu warkaas uu sii wariyey marka riwaayada abi laxwas oo cayzaar abu isxaaq sheekhiis oo cayzaar yahay ayaan ma garanayo laakiin kuwan kale oo marna can abiihi la dhahayo marna yacnii ay tahay can cabdillaahi can abiihi waa maxfuud ayaga kulligood باب الجماعة للنافلة كان انكو درينا جماعة دي حون كيد عدين تيسي بابها للنافلة سلاة دي سنة دا إن جماعة اللي قدتو كذي نافلة دا مركا لبن نوع اللو قيب يا مسدح بقان رهو قيب جماعة بأسل كويه إن اللي قدتو كذي وسلاة دا تراويح دو كالي تراويح دو أسل كيد واب جماعة إيه إيو استسقها إيو سلاة الكسوف إيو عيدين كإيو أيو جماعة يأسل كويه qayb sunnooyinka ka mid ahna aslanba jamaaco lagu tukan maayo oo waxaa ka mid a kuwan salaadaha rawaatibta duur markii la dukaday labada ragcee ka dambeyso jamaaco laguba tukan maayo iyada rawaatibta oo kale jamaaco ma leh qaybna taaratan wa taaratan waa badan tahay in keli lagu tukado jamaaco haddii lagu tukadana marmar dhib ma laha qaybtaas marka waxaa ka mid a salaatuleylka salaatuleylka qofku sida badan kelikeli unbaa qof keligiis buu dukanah haddii laakiin qof dukanaayo qof kale uu ku soo xirto dhib ma laha xudayfe iyo ibnu mascuud iyo waatay nebiga ku xirteen sala allahu calayhi wasalam saddexdaa qeyb baa loo qaybiyaa wabihi marka haddii hadda salaadan naafilada jamaaco waa lagu dukadaa inta layska yiraahdo imaamku markuu duhurka natujiyo uu yiraa istaaga labadii waxaan ku daraynaa labadii ragcee duhurka ka dambeysay aan ku daraynaa haddii uu yiraa war ma yaa la leeyahay dhow marka maxaa u daliila haddii la dhaho ka waran maxaad nooga celinaysaa nebigiyaaba wuxuu yidhi salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfadi bisabcin wacishriina daraja labaatii toddobada darajaan rabnaa xadiidkaana daliil noo ah ma la dhihi karaa qofkaas daliilow keensaday maya waxaa la leeyahy xadiidkan nebigii yiriba weligiis maba ku dukaninba nacam rasuulka isaga yiri ayaanba saan oo kale uba dukaninba wax badan marka waxaa arkaya dadku ay isku hayaan marka laysku qabto nin walba uun xadiidu afka saaraan laakiin xadiidka sida loo fahmaayo waaye marka waxa mushkiladu ay ka imaanaysaa tarkigaa nebigu uu ka tegey isagoo heli karo inuu jamaaco ku dukado inuu ka tegey maanic u diidayna uunan jirin ayaa wuxuu keenayaa in laga tago jamaacdaas به قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عثمان بن مالك أنه قال يا رسول الله إن السيول دادتك لتحول بيني وبين مسجدي قومي أنا يا قوم كي مسجدك دادتك أنك لتيدي ومال دوحة يدقنا مساجد كان الدوحة حقي سكالوها مالك الدوحة بابيس ومرها fauxibu waxaan jeclaan lahaa an taatiyani inaad ii timaado fatusalliya fii makaanin meel inaad iigu dukato min beytii gurigayga atakhiduhu masjidan aan ka dhigto faqaala rasuulullahi sal lau slam sanafcalu waan samayn doonnaa falamaa dakala rasuulullahi sal lau slam nebigu markuu soo galay qaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggeed rabtaa fa ashartu lahu waxaan u tilmaamay ilaa naaxiyatin meel qayb oo min albeyti guriga ka mid a faqaama rasuulullahi sal lau slam nebiga waa istaagay fasafafnaa khalfahu gadaashiisa ayaan safannay fasallaa binaa ragcatayni laba ragcoo na tujiyey waa naafilo marka naafiladan oo kale marka taaratan oo taaratan weeyaan marmar waa la yeeli karaa hada aakhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed